ятфэнэ рэшъ. Иисус джынапцэ зыхэслъы горэ зэригъэхъужьыгъэр. Галилей псыхъураем ядырапӏу итхэкъоу гъэдарэ зыцӏэкъазэм епхыгъэм нэсагъ. Иисус къуашъом къызэрикӏэу джынапцэ ӏай зыхэслъы горэ къэунэхэм атыныкъокӏэ къикӏи къыпэгъокӏыгъ. Алӏыр къэунэхэм ахэсыгъ. Гъучӏыӏэхъурэ лъэхъурэкӏэ зыми епхын ылъэкӏыщтыгъэп. Сыда пӏомэ гъучӏыӏэхъу лъэхъу бэрэ тыралъхьэщтыгъ, ау ӏэхъур зэпичыщтыгъ, лъэхъури зэпиутыщтыгъ. Арэущтэу зыми алӏыр гъэуцун ылъэкӏыщтыгъэп. Чэщи, мафи, къэунэхэмрэ ӏуашъхьэхэмрэ ахэр зэпытыщтыгъ. Къомэкӏи зы мыжъохэмкӏэ зэожыщтыгъ. Чыжьэкӏэ алӏым Иисус зелъэгъум къачъи лъэгуанжэ мышъхьэкӏэ пашъхьэ къитӏысхьагъ. Мэкъэшхокӏэ къэкъуозэ къыӏуагъ. Иисус, тхьау анахь инымыкъу. Сыда уи ӏофэу къысхэлъыр? Тхьамыцӏэкӏэ сыолъэӏу, къин сэмыгъэлъэгъу. Алӏым арэущтэу зыкӏыӏуагъэр Иисус джынапцӏэм, о джынапцӏэ ӏае, мылӏым хэкӏыжь, риӏуагъэти ары. Сыда о пцӏэр? Еупчӏыгъ Иисус алӏым. Сэ сцӏэр дзэ, пэгъокӏ къытэжьыгъащ. Сыда пӏомэ бэ дэхъущ ары. Етӏанэ Иисус ахэр ахэкум римыфынхэу лъэшэу къелъэӏугъэх. А чӏыпӏэ дэдэм зы къэӏэхъугъошхо ӏошъхьэ нэпкъым щыхъущтыгъ. Джащыгъум джынапцӏэ ӏаехэр Иисус къелъэӏугъэх. Къохэм адэжь дыгъакӏуи ахэмэ апкъхэм тахэгъахь. Иисус ахэр фитышыгъэх. Джынапцӏэ ӏаехэр лӏым хэкӏыжьхи къохэм апкъхэм ахэхьагъэх. Къэӏэхъогъур ӏошъхьэ нэпкъым къечъэхи псыхъураем хэлъадэхи псым ытхьэлагъэх. Ахэр минитӏу фэдиз хъущтыгъэх. Къуахъохэр хэхьажьхи къалэмрэ къуаджэхэмрэ хъугъэшӏагъэр щаӏотэжьыгъ. Цӏыфхэри хъугъэр зэрагъэлъэгъунэу къэкӏуагъэх. Ахэр Иисус ыдэжь къызэкӏохэм джынэпцӏабэхэр къызхэкӏыжьыгъэ лӏыр фэпагъэу якъыл къыгъотыжьыгъэу ащ дэжьым щысэу алъэгъугъ. Ар залъэгъум къэщтагъэх. Джащэум къэхъур зылъэгъугъэ цӏыфхэм джынапцӏэхэр зыхэсыгъэ лӏымрэ къохэмрэ къякъулӏагъэр цӏыфхэм арагъотэжьыгъ. Цӏыфхэм ар зызэхахым Иисус яхэку бгынэнэу къелъэӏугъэх. Иисус къуашъом итӏысхьащи зэхъум джынапцӏэхэр къызхэкӏыжьыгъэ лӏыр ащ къелъэӏугъ. Гъусэ сызыфэшӏ. О уи бынхэм адэжь уиунэ кӏожьи зиузхьаным къыпфишӏыгъэшхомрэ гукӏэу къызэрыпфишӏыгъэмрэ яӏотэжь, риӏуагъ Иисус ар фимыдэу. Арэущтэу аркӏуи Иисус къыфишӏыгъэр къалипшӏ зыцӏэхэкум щиӏуатэу ублагъ, цӏыфхэми зэкӏэ агъэшӏыгъуагъ. Иисус яир зыцӏэмыпхъоу лӏагъэр къызэригъэтэжьыжьыгъэр. Иисус ищыгъын къынэсыгъэ бзылъфыгъэр зэригъэхъужьыгъэр. Иисус къуашъомкӏэ Галилей псыхъураем ядырабгъу зызэпрэкӏыжьым цӏыф купышхо ежьым дэжь къыщызэрэугъойыгъ. Иисус псы ӏушъом ӏутэу яир зыцӏэ синагог пащэ горэ къэкӏуагъ. Ащ Иисус елъэгъум ылъакъохэм адэжь зыкъыщыридзыхи лъэшэу къелъэӏугъ. Сэ спхъыцӏыкӏу малӏэ пэт хъужьынышъ псауэ къэнэжьын пае къакӏуи пӏэхэр телъхьэх. Джащыгъым Иисус алӏым игъусэу кӏуагъэ. Цӏыф купышхо Иисус тезэрэгъэбанэхэу игъусэхэу кӏощтыгъэх. А цӏыфхэм зы бзылъфыгъэ горэ ахэтыгъ. Илъэс пшӏыкӏутӏ хъугъэу бэрэ ащ лъыкъычӏэкӏэу гуӏэщтыгъ. Ӏэзэ ӏэджи еплъыгъагъэх, къиниби рагъэщэчыгъагъ. Бзылъфыгъэм иӏэпстэури ахэмэ атыригъэкӏодыгъагъ, ау нахь ӏае хъущтыгъэ нахь ишӏуагъэ къэкӏуагъэп. Ащ Иисус икъэбар зэхихыгъэти цӏыф купышхом хэтэу Иисус ыкӏыбыкӏэ къакӏуи ищыгъын къынэсыгъ. Сыда пӏомэ бзылъфыгъэм мыщ фэдэу ыгукӏэ ыӏуагъэти ары. Иисус ищыгъынхэм сянэ сынэмыӏэми сыхъужьыщт. Ар дэдэм лъыкӏэкӏыныр уцужьыгъэ, зэрэхъужьыгъэри ыпхъыкӏэ зэхишӏагъ. Иисус ыгукӏэ кӏуачӏэ зэрэхэкӏыгъэм занкӏэ гу лъитагъ. Цӏыф купышхом хэтэу зыкъызэригъэзэкӏи ариӏуагъ. Хэта сищыгъынхэм къанэсыгъэр? Цӏыф купышхор къыптезэрэгъэбанэхэу плъэгъузэ, етӏани хэта къызнэсыгъэр уэӏуа? Къыраӏуагъ игъогурыкӏохэрэм. Ау Иисус ар зышӏагъэр ылъэгъуным пае зиплъыхьащтыгъ. Джащыгъум бзылъфыгъэм къехъулӏагъэр ешӏэти щтагъэу чӏэзэзэу къыӏухьи Иисус ыпашъхьэ зыкъыщыридзыхи шыпхъэр зэкӏэ къыриӏуагъ. Сипшащ, риӏуагъ Иисус. Уишӏэшъхъуныгъэ уигъэхъужьыгъ, гъогу маф. Гупсэфыныгъэ уиӏэу опсэу. Иисус гущыӏэзэ лӏызаулэ синагогу пащэм иунэ къикӏыгъэхэу къакӏохи яир къыраӏуагъ. Пхъу дунаем ехыжьыгъ. Диныгъэсакӏом сыдыпае джыри къин ебгъэлъэгъужьыра. او یسوس اخمه قوار زرزخیخو سینگوگ پشم ریواغ ومشن شش خونه زیغا اقادی یتان پیتری یاقوبی عشش یوانی نمچ زیز دیمشو یسوس غاگم تی حجاغ سینگوگ پشم یوانه قزکوخم یسوس صفخل برسرخو حداغاش او تحخو شوغخ یسوس اونم قزیحم عریواغ سد پای بسر قشبتو حداغوش را پسش جرس اغب مرشیه نح یسوس سر قضیه ام قد حشخاخ او یسوس زبستوری اونم قریغاچی خی پسش جیم یا تیان را یغسیش را زیدی شخی پسش جر زرسی اونم یحاخ یتانه پسش جیم اقوبتی ریواخ تالیفا کم اشخیچر سی پسش جی سوسو قطج پسش جر ارددم قطجی جی ونکوصر قوحاخ ار ایشاس پسکوتوم ایتا ار زشلاغم شش شو اغا شواغ او یسیس خوغر زمی رم اتجنو و نشبت تا فیشاغ یتانه پسش جر اغاشخنو اری واغ